ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्विमुक्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोग खुश है मायापुर जाने के लिए? आपके उत्साह से पता चलता है। तो हम वहाँ शायद आज नाइट तक पहुंचेंगे। तो कुछ समय के लिए हम चर्चा करेंगे यात्रा के बारे में कि क्यों हमें ऐसी आध्यात्मिक ट्रिप्स या आध्यात्मिक यात्राओं में क्यों जाना चाहिए, है ना? क्या हमारा उद्देश्य है? लोग आते जाएंगे ना तो फिर आप मुश्किल होगा। ऊपर बैठ सकते हैं, यहाँ स्पेस होना। तो जनरली इधर है जगह है तो जाएंगे वैसे, मुश्किल होगा, डिस्टर्ब होंगे सारे। ठीक है। तो यात्रा में जाने के लिए हर एक जो व्यक्ति है वो उत्साहित रहता है। और यात्रा में जाने का पर्पस क्या होता है व्यक्ति का, कि वो आनंद या सुख चाहता है। क्योंकि उसका जीवन सिटी लाइफ में, हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हमारी यात्रा घर से ऑफिस तक, घर से स्कूल तक, वही ऑफिस वही लोग, है ना? तो रोज व्यक्ति उससे कुछ अलग हटके चाहता है अपने जीवन में, और सुख की अनुभूति करने के लिए हमारे सारे प्रयास होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है कि वह सुबह उठते ही ये नहीं सोचता कि आज मैं सुखी नहीं होना चाहता। इसलिए चाणक्य पंडित अपने टीचिंग्स में कहते हैं, कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़िता। ऐसा कौन सा फैमिली है जिसमें दोष नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति इस संसार में है कि जिसके पास व्याधि नहीं हो? हर एक व्यक्ति का शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट है, कुछ ना कुछ व्याधियां हैं, स्ट्रगल कर रहा है अपने अपने अलग अलग लेवल्स पर। फिर फाइनली वो कहते हैं, कष्ट सौख्य निरंतरम। कौन व्यक्ति मुझे ढूंढ के बताओ जो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी है? कोई नहीं है। तो हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं केवल एक ही चीज की, एक चीज अचीव करने के लिए, वो है खुशी या सुख या आनंद। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहां लंदन में वो पहुंचे, वहां उन्होंने बड़े बड़े लोगों को प्रीच किया, उसमें से एक थे जॉन लेनन। तो वो जब अपने स्कूल में थे, छोटे से थे, तो उनके टीचर्स ने पूछा, एक पेपर दिया उनके पास और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को कहा, लिखो आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो हर एक बच्चा लिख रहा था कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। और ये सब बनना क्यों है हमें? क्योंकि हम सुख चाहते हैं अल्टीमेटली। तो ये जो बने हुए लोग हैं उनको पूछो कि आप सुखी हो? नहीं। कोई फादर डॉक्टर है वो कहता है बेटा इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए। हाँ, तो इस प्रकार से जब सारे बच्चे लिख रहे थे तो इन्होंने, ये छोटे से थे, इन्होंने लिखा उस कागज पर, हाँ मैं सुखी बनना चाहता हूँ। इतना छोटा सा बच्चा लेकिन क्या लिख रहा है, सुखी बनना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि हम अपने जीवन में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो हमेशा सुख की कामना करते हैं। इसलिए जनरली जो मंदिर जाते हैं, हाँ दोनों भिखारी हैं, हाँ एक कोई जो बहुत धनवान है और जो एक गरीब है, वो मंदिर के बाहर में भी कटोरा लेकर भीख मांगता होगा, हाँ लेकिन दूसरा में भी अपने आप को रिच समझता है, लेकिन वो अंदर जाके भगवान के सामने क्या करता है, वो भी तो भीख ही मांग रहा है। एक अंदर मांग रहा है और एक दूसरा बाहर मांग रहा है। आपको ऊपर ही बैठना होगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इस संसार में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जब लंदन गए तो वहां फाइनल उनका विजिट था लंदन का, तो उस समय बहुत सारे इंडियंस यूथ्स उनको मिलने आ गए। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या क्या आपका प्रोफेशन है, तो किसी ने कहा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे पास डिग्री है। प्रभुपाद ने कहा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक ही चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आप भगवान के भक्त हो या नहीं हो, वही जीवन की परम सिद्धि है। तो हमारे जीवन के सारे जो कार्य हैं उनके पीछे एक छुपा हुआ गोल है, और वो क्या है, मुझे सुखी बनना है, मुझे आनंद चाहिए, और उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये एक पार्ट है हमारे ट्रैवलिंग का, हमारे ट्रिप का। इसलिए संसारिक लोग घूमने जाते तो कहाँ कहाँ जाएंगे, मून तक जाते हैं। कहाँ तक घूमने जाएंगे, मून। मून में जाने का उद्देश्य भी क्या है, सुखी होना है। तो यात्रा का मतलब भी है, बचपन से हम ये शब्द सुनते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है तो उसमें yatra.com ने तो इतना इस वर्ड को फेमस किया है कि हर एक व्यक्ति को बहुत इजीली ये जो शब्द है सुनाई देता है या पता है। तो शास्त्र कहते हैं कि इसके कई सारे अर्थ हैं, इसको हम टूर्स कहते हैं, यात्रा, जर्नी। तो उसी प्रकार से हम सब लोग यात्रा में भी जा रहे हैं, और आध्यात्मिक जीवन में भी कई सारे यात्राज हैं। इस कौन से आप कनेक्टेड है तो आपको पता होगा कितनी प्रकार की यात्राएं हैं। रथ यात्रा याद है कि नहीं, ये वर्ड। और कौन सी यात्रा है, शोभा यात्रा, और दोल यात्रा, और कई सारी यात्राएं हैं, हाँ शास्त्र कहते हैं। तो जो यात्रा में जाता है उसको यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। तो हम सब क्या है, यात्री हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यात्रा में नहीं गया या नहीं जाना चाहता। तो हर एक व्यक्ति यात्रा में जा रहा है, और हम किसी यात्रा में जाए या ना जाए, लेकिन हर एक को एक यात्रा में जाना ही पड़ेगा, और वो कौन सी है, अंतिम यात्रा। कौन सी, हाँ। और ऐसी अंतिम यात्रा से हम डरे हुए हैं, इसलिए इवन जो बहुत पावरफुल पर्सन है वो भी इस अंतिम यात्रा से डरा हुआ है। सोचो कंस थे, कंस कितने पावरफुल किंग थे, अपने बहन का रथ हाँकते हुए लेके जा रहे थे शादी के बाद, और वसुदेव और देव के पीछे बैठी थी, और अचानक साउंड सुनाई दी, आकाशवाणी की गर्जना हुई। तो आकाशवाणी ने क्या बोला कि जिसका रथ तुम हाँक रहे हो इतने प्रेम और लगाव से, उसी का ही आठवां पुत्र आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो इतना पावरफुल किंग, जिसके पास इतना ऑपुलेंस था, ब्यूटी था, बल था, नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन ये जो अंतिम यात्रा का जब उसका बारे में सुना, वैसे वो डर जाता है, और डर कर तुरंत अपनी तलवार निकालता है, देवकी के बालों को, केशों को पकड़ता और काटने मारने लगता है उसको, और वसुदेव उनको बचाते हैं। वसुदेव फिर उनको उपदेश देते हैं, और वो उपदेश बहुत पावरफुल है। श्रीमद् भागवतम में वसुदेव कहते हैं कि अरे कंस, जिस व्यक्ति ने जन्म, जब जन्म होता है किसी व्यक्ति का, उसके साथ दो चीजें अपने आप जन्मती हैं, बर्थ होता है दो चीजों का, एक तो जन्म भी जन्मता है और उसके साथ मृत्यु भी जन्म लेता है। तो जिस शरीर ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए भगवान गीता में कहते जात शहीद ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यश्च। भगवान अर्जुन को कहते अर्जुन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तस्माद परिहार्यर्थे, वो कहते हैं इसलिए इस नॉलेज को सोचते हुए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इवन हिरण्यकशिपु के बारे में भी हम सोचते हैं, हिरण्यकशिपु कितना पावरफुल था, लेकिन जब उसने भी सब कुछ बनने का प्रयास किया और फाइनली वो चाहता था कि इस एक चीज से मैं दूर रहना चाहता हूँ, मृत्यु से। तो हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपस्या की। कैसे तपस्या की उन्होंने? दोनों हाथ ऐसे ऊपर उन्होंने खड़े कर दिए थे, अंगूठों पर खड़े हो गए थे। हाँ, जब हम मुंबई जाते हैं कभी तो जो लोकल ट्रेन है उसमें जब देखते हैं तो मुझे हमेशा हिरण्यकश्यपु की याद आती है। सारे लोग ऊपर हाथ ऐसे पकड़े हुए होते हैं, हाँ, हिरण्यकश्यपु की मुद्रा। इवन मेट्रोज में भी, मैं कल भी मेट्रो से आ रहा था तो सबके हाथ कहाँ है? ऊपर लटके हुए हैं। हिरण्यकश्यपु ने भी हाथ ऊपर करके पांव में खड़े थे। तो हर एक व्यक्ति वास्तव में न चाहते हुए भी उसका अनुगमन कर रहा है। तो हिरण्यकश्यपु भी चाहता था, ब्रह्मा से भी बढ़कर अपना लाइफ चाहता था, तो आयु बढ़ाना चाहता था। और उसने कितना अपना बुद्धि लगाया कि नहीं जाना है मुझे अंतिम यात्रा में, मेरी अंतिम यात्रा नहीं चाहिए, फुल स्टॉप देना चाहता हूँ। तो लेकिन उसने इतनी बुद्धि लगाई कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, घर में नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, दिन में नहीं चाहिए, रात में नहीं चाहिए, मनुष्यों के द्वारा नहीं, किसी पशु पक्षी के द्वारा नहीं, मतलब जितना भी उसका बुद्धि काम कर रहा था सब लगाया। लेकिन भगवान क्या है? सबसे बड़े बुद्धिमान है, इसलिए कहते कृष्ण से अधिक चतुर कोई नहीं है, और सेकंड कोई चतुर व्यक्ति है तो कृष्णा के डिवोटीज है। इसलिए शास्त्र कहते जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, जो कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी उनको सर्व करता है, वो सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु ने भी प्रयास किया और फाइनली क्या हुआ, भगवान अवतरित हो गए। कहां से भगवान अवतरित है? खंभे से। तो कृष्ण का जन्म होता है एक प्रकार से, खंभा उनके फादर है। कोई कहते हैं ना भगवान के फादर कौन है? खंभे से आते हैं। कृष्ण कहां से भी आ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। इसलिए एक वर्ड उनको यूज होता है, स्वराट। स्वराट मीन्स वो स्वतंत्र है, उन पर जो हमारे हम सोचते हैं जो रूल्स रेगुलेशन उन पर लागू नहीं हो सकते। तो भगवान आते हैं और आते ही उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कहां ले जाते हैं? गेट पर, जो घर का दहली, क्या दहलीज पर ले जाते हैं। और पहला शास्त्र कहते पहला ओपन हार्ट सर्जरी किसने किया है? तो किसने किया? नरसिम्हा देव ने। किसका? हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी किया उनको। और लैपटॉप कहते ना हम, लैपटॉप मीन्स फर्स्ट लैपटॉप ऑपरेट किसने किया है? नरसिम्हादेव ने। जो लैब के ऊपर लिया जाए वो लैपटॉप है। तो लैपटॉप हिरण्यकश्यपु का बॉडी था एक प्रकार से, उसको रखा और भगवान ने ऑपरेट किया। ऑपरेट करते ही देखा, अरे इतना बड़ा मैंने एक्टिविटीज, इतना बड़ा कार्य किया है, वेट कर रहा, कोई माला नहीं पहना रहा है अभी तक। है ना, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करते तो वेट करते कब मुझे गार्लैंड पहनाया जाए, कब मेरी प्रशंसा हो। तो देखा कोई माला ही नहीं पहना रहा है, तो उस समय भगवान ने उनके बॉडी से ही माला निकाली, उनकी आतड़िया निकाली और पहन ली। हाँ, तो सारे लोग डरे हुए थे। तो हिरण्यकश्यपु जैसा व्यक्ति भी अंतिम यात्रा में नहीं जाना चाहता। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा जितना भी प्रयास करें, हाँ, इस भौतिक इस कठोर तम चीज से बचने के लिए, लेकिन असंभव है। इसलिए प्रभुपाद बहुत अधिक उदाहरण देते थे। एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को दो चीजें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, यदि भगवत भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ना है एक व्यक्ति को, तो उसको अपने जीवन में दो चीजें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। एक क्या है? एक मृत्यु, और दूसरा है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो क्यों, कोई पूछे, उनके शिष्य ने पूछा क्यों ऐसे? आप तो कहते भगवान का नाम ही लेते रहना चाहिए, लेकिन ये मृत्यु को भी स्मरण रखें। उन्होंने कहा कि जब हम मृत्यु को स्मरण रखते हैं तो हमें हमेशा ये याद रहता है कि बहुत कम समय है मेरे पास, और वो व्यक्ति अपना समय का दुरुपयोग न करते हुए बहुत तीव्रता से ईगरली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करता है। और जब ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का उनकी सेवा करता है, तो फिर उसका मृत्यु का भय उसे नहीं होता। इस कारण से वो कहा करते थे कि इन दो चीजों को सदैव स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हमेशा रोज देखते हैं। अभी डिवोटी ने मुझे कहा कि एयर एशिया का जो फ्लाइट है वो मिस हो गया और पता नहीं चला और समंदर में खत्म हो गया। तो हम ऐसी हजारों घटनाएं रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन एक आश्चर्य हमेशा बना रहता है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं स्पेशल व्यक्ति हूँ, वो घटना मेरे साथ नहीं होगी। व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु मेरे लिए नहीं है। इसी कारण से हम आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लेते और हमेशा सोचते हैं कि मेरा तो लाइफ बहुत लंबा है, शाश्वत हो, निरंतर हो। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी स्थिति वैसी है एक बकरी के जैसी। बकरी को दो चार बकरियों को जब कसाई अपने उसके बाहर रखता है ना, बांध के उनको हरी हरी घास डालता है, और एक बकरी को काट के लटकाता है वहां सेल करने के लिए। दूसरी बकरी कहती क्या सुंदर घास है, खाती रहती है मस्ती में, लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं है। आप इधर आ सकते हो ऊपर ना। तो उस बेचारे को पता नहीं है कि नेक्स्ट नंबर किसका है, मुझे लटकाया जाएगा। तो उसी इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शाश्वत सत्य है वो हमें याद रखना चाहिए। तो यात्रा में हम किसी जाए या ना जाए, लेकिन एक यात्रा तो हम सबको करनी पड़ेगी, और वो अंतिम यात्रा कौन सी है, इस देह को हमें त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम सब ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में आज ही फर्स्ट टाइम बाहर निकले यात्रा के लिए, नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम सब करोड़ों करोड़ों सालों से, ये जो सोल है, आत्मा है, एक प्रभुपाद का बुक भी है हिंदी, आत्मा का प्रवास। तो ये जो सोल है, आत्मा है, करोड़ों सालों से जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और कहाँ कहाँ यात्रा कर रहा है, कभी नरक के डुबाए, कभी स्वर्ग के चढ़ाए। वो कहते हैं कभी नरक लोकों में जाता है, कभी स्वर्ग लोक में जाता है, कभी पृथ्वी में जन्म लेता है, और अलग अलग व्हीकल से हम यात्रा कर चुके हैं। कभी गधे का शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी गाय का, कभी ह्यूमन, कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं। तो ये सारे व्हीकल्स हमने यूज की हैं, हाँ, लेकिन हम केवल ये जो यात्रा इस ब्रह्मांड में करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और लेकिन कुछ भी हमें सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। इसी कारण से वो कहते हैं कि यात्रा की सफलता कब होगी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यात्रा का सफलता क्या है कि उस व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा और कृष्ण की कृपा से उसके हाथ में क्या मिले, भगवत भक्ति का बीज। तो ये भगवत भक्ति का सीड या बीज क्या है, कृष्ण की सेवा करने के प्रति जो श्रद्धा की भावना है वो है। तो जो गुरु दीक्षा देते ना, हमने सुना दीक्षा हो गई, कोई कहता ना मेरी दीक्षा हो गई है, तो दीक्षा का मतलब ही है कि आध्यात्मिक गुरु उसको श्रद्धा रूपी बीज प्रदान करते हैं। और फिर वो शिष्य का कर्तव्य क्या होता है कि उसको वो निरंतर सिंचे, श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, भगवान के बारे में सुने, भगवान के नामों का कीर्तन करे और सेवा करे। ये करने से क्या होगा कि ये जो श्रद्धा रूपी बीज है ये एक वे लता का रूप धारण करती है और फाइनली भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से हम सब ने यात्रा शुरू की है, और ऐसी यात्राएं कितने प्रकार के लोग करते हैं, तीन प्रकार के लोग यात्रा करते हैं शास्त्र कहते। एक है जो इस संसार में भोग चाहता है, और दूसरा है भगवान का भक्त, और तीसरा है स्वयं भगवान, ऐसे तीन लोग एक प्रकार से यात्राओं में निकलते हैं। कौन कौन है वो तीन? जो संसारिक भोग चाहता है, दूसरा भगवान के जो भक्त है, और तीसरा स्वयं भगवान है। तो ये तीनों भी यात्रा में निकलते हैं, और जो संसार का भोग चाहना वाला व्यक्ति है वो तो निरंतर लगा रहता है। पिज्जा खाने के लिए इटली जाएगा, चाट खाने के लिए दूर होगा तो भी लाल किले के वहां पहुंचेगा। मतलब अल्टीमेटली भौतिक संसार की यात्रा में लोग केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करते हैं। ये कौन हमें भगाता है इस संसार में, यहाँ से वहां ट्रैवलिंग कौन कराता है? हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां। हाँ, जो जीवा को बहुत टेस्टी फूड चाहिए उसके लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा। आंखों को सुंदर चीज देखने के लिए चाहिए, त्वचा को स्पर्श करने के लिए चाहिए, नाक को सूंघने के लिए चाहिए, कान को भौतिक म्यूजिक सुनने की डिजायर है। तो ये सब सेंसेस, इंद्रियां हमें भगाती हैं और हमसे गधे जैसा काम करवाती हैं इनकी तृप्ति करने के लिए। तो जो भोग प्राप्ति करने वाला व्यक्ति है वो सदैव ऐसी ऐसी यात्राएं करता है, और अल्टीमेटली वो वास्तव में अपने जीवन की यात्रा को बढ़ाता है। और कौन सी यात्रा बढ़ाता है? जन्म मरण यात्रा। कौन सी यात्रा? जन्म मृत्यु की यात्रा को बढ़ाता है जो भोग प्राप्त करना चाहता है। और अल्टीमेटली भोग क्या है? आहार, निद्रा, भय। हाँ, तो इन सब चीजों में व्यक्ति लगना चाहता है जो केवल भोग चाहता है। लेकिन इसके विपरीत क्या है? यात्रा का मतलब, उद्देश्य क्या होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं यातना त्रायते इति यात्रा। जो किसी का मोबाइल नजदीक है, मोबाइल हटा लो। तो यातना त्रायते इति यात्रा, यात्रा का उद्देश्य है कि जो हमारे जीवन की यातनाएं हैं, कष्ट हैं, उनको खत्म कर दे, उनको क्या कहते हैं? यात्रा। वो वास्तव में सफल है यात्रा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम सब यात्रा कर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, और फिर से माता के गर्भ में जा रहे हैं, और फिर से जन्म ले रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं हाँ पुनरपि जननम। ये भी एक लंबी यात्रा है जो हमें कष्ट देती है। तो लेकिन यात्रा का असली उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को शुद्ध करें। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं यात्रा में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस संसार कलमश से अपने हृदय को क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? शुद्ध करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ, तो ये एक प्रमुख उद्देश्य हमारी यात्रा का है। और ये भी कि भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनका धाम है, उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़े। और फाइनली ये जब आकर्षण बढ़ता है तो ये जन्म मृत्यु की यात्रा है उसको क्या होता है? फुल स्टॉप मिलता है। क्या मिलता है? फुल स्टॉप। यही तो उद्देश्य है कि हम ये भौतिक यात्रा को फुल स्टॉप देना चाहते हैं। तो इसी कारण से शास्त्र हमें ये करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसलिए पद्म पुराण कहता है कि महाभारत में वर्णन आता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति, कौन गृहस्थ व्यक्ति सुखी रह सकता है, कैसे रह सकता है, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो शास्त्र महाभारत कहता है वही पारिवारिक व्यक्ति सुखी हो सकता है अपने जीवन में, यदि वो व्यक्ति अपनी दिनचर्या तीन भागों में बांटता है। तीन भाग क्या है? सुबह का समय वो अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाता है, सुबह उठते ही जल्दी उठे ब्रह्म मुहूर्त में। लोग सुख का मतलब क्या समझते हैं? वेट करते हैं संडे का। किस चीज का? सुखी होना में संडे कब आएगा लाइफ में? और संडे सुख मींस वो क्या? लंबी स्लीप, लंबा सोएंगे, यही उनके लिए सुख है। और फिर इधर उधर की चीजें खाएंगे, ये इससे पढ़कर सुख की अनुभूति नहीं उन्हें पता। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है जो अपने जीवन को तीन भागों में बांटता है और उस पर अमल करता है। उस व्यक्ति को सिर्फ सुबह का समय है, जल्दी उठकर आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। सुबह उठते उसको भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और फिर दिन का जो समय है धन अर्जन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार का क्या करना है, उसे पालन पोषण करना है। और जो इवनिंग का समय है वो फैमिली के साथ देना चाहिए, हाँ, और उनको भी वो कल्टीवेट करें कि उनका मन कृष्ण में लगे। ऐसा जिसका जीवन है वो वास्तव में परिवार हमेशा के लिए सुखी रह सकता है। लेकिन अभी पूछो, वो सपन एक ही है, सुबह उठते ही मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। हाँ, तो हमें उठते ही क्या स्मरण आता है? पैसा, दिन में भी पैसा, रात को घर आते तो भी पैसा। हाँ, मतलब लोगों का जीवन इतना नरकीय हो गया है, उनको पता ही नहीं है कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो इस कारण से महाभारत में वर्णन आता है गृहस्था की ड्यूटीज और उनके एक्टिविटीज के बारे में। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की दिनचर्या होगी तो वह व्यक्ति वास्तव में सुख की अनुभूति कर सकता है या सुखी हो सकता है। और शास्त्र प्रेरित भी करते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उसे साल में कम से कम दो बार अपने पूरे परिवार के साथ निकलना चाहिए बाहर। जहां वो रेगुलर स्टे कर रहा है वहां से क्या करे, बाहर जाए, बाहर आध्यात्मिक स्थानों में जाए वो, जिससे क्या होगा, उसका जो आकर्षण है, लगाव है सारे परिवार का भगवान से होगा। इसलिए हम देखते ना, पूर्वजों से हम सीखते हैं कि वो लोग वृंदावन जाया करते थे, हाँ, जगन्नाथपुरी जाते थे, हरिद्वार जाते थे। तो ऐसे आध्यात्मिक स्थानों में जाएंगे तो हमारा जो आसक्ति है, हाँ, घर और साथ सामान में कम हो जाता है। अल्टीमेटली हमारे दुखों का कारण क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति। प्रभुपाद कहते थे अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी। ये जो भौतिक आसक्ति है वो हमें कष्ट देती है। फिर वो आसक्ति किसी में भी क्यों ना हो, हम चाहे अपने बालों में भी आसक्त हो जाए, हाँ, तो भी क्या हो जाएंगे, दुखी रहेंगे। कई बार होता है ना, हमारे एक भक्त मुझे कह रहे थे कि यदि आप तैयार नहीं हो अपने बाल ये करने के लिए, हेड शेव करने के लिए, तो भौतिक प्रकृति नेचुरली आपका हेड शेव करेगी। जबकि आपकी आयु होती जाती है तो आपके बाल आपके सर पर नहीं रहते। इस प्रकार से हम किसी भी चीज में आसक्त रहेंगे, अटैचमेंट होगी, तो वह वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हमारे सबसे अधिक दुखों का कारण बनेंगे, ये निश्चित है। इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते, जाओ धाम में जाओ। और धाम में जाओ तो कैसे जाओ, अकेले नहीं जाओ। सबको तो अनुभव है, अबे आप संडे जाएंगे तो सबसे अधिक गाड़ियां वृंदावन आती है, तो कहां से आती है, दिल्ली से। वृंदावन जाना मीन्स वो, हम वृंदावन तो रेगुलर जाते हैं, हाँ, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, वहां जाते हैं, बांके बिहारी को देखते हैं, और उद्देश्य क्या होता है, गोलगप्पे लस्सी खाए वापस आ जाए, बस। इससे परे हमें वृंदावन पता नहीं है, हाँ, वो पूछे बांके बिहारी कौन है, वहां दिखाई तो देते है, नहीं देते कुछ पता नहीं है। थोड़ा पंडित जी ने चंदन आदि लगाया, कुछ दान दक्षिणा दे दी, बाहर है दुकाने, आप बाहर निकलते तो वहां बहुत सारे लाइन में दुकाने हैं, खा पी के ढाबे में फिर आ गए, हम कहां से आ गए, वृंदावन। तो ये वृंदावन नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं धाम वृंदावन आदि में जाना मीन्स वहां भक्तों को सर्च करना और उस धाम या स्थान की महिमा को सुनना और अपने कर्तव्य के बारे में सीखना। इसलिए शास्त्र प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति को भक्तों के संग में जाना चाहिए, कहां, आध्यात्मिक प्लेसेस में, स्थानों में। हाँ, तो उन स्थानों में जब हम उस वहां जाने का उद्देश्य यही है, भगवान के भक्तों का संग लाभ। और संग लाभ मीन्स क्या, कि उनके द्वारा उस स्थान की जो महिमा आदि है उनको हम अधिक से अधिक सुने। क्योंकि आप धाम या किसी प्लेस में जाते हो तो वहां आप कुछ कैरी करके आते हो वापस, हाँ, तो क्या कैरी करके लाओगे? आजकल तो बच्चे से लेकर बूढ़े, हाँ, सबके हाथ में गैजेट्स है ना, गैजेट्स का जमाना है, मोबाइल्स है और सब कुछ है। तो हम सोचते हैं कि कैप्चर करके लाएंगे धाम को, फोटोज में, वीडियोज में, नहीं, कहाँ कैप्चर करना है, हार्ट में, हृदय में। हाँ, तो आप हृदय में कैप्चर करोगे उस धाम को, उस स्थान को, तो कभी भी आप उससे अलग नहीं होगे। आप अपने दिल्ली जो नरकीय स्थान है, एक हमारे महाराज को पूछा, वो कहते हैं, उनको पूछा, आपको ये आगरा और दिल्ली का हाईवे पता है? वो कहते कि हाँ, उसको कहते हेल टू हेल रोड। उन्होंने कहा एक नरक से दूसरे नरक का रोड, लेकिन उसमें एक लेफ्ट आता है, जब दिल्ली से जाते हुए, वो लोगे तो आप बचोगे, वो कौन सा है? वृंदावन धाम की जय। छठे करा के वहां एक लेफ्ट आता है, वहां से आप निकल सकते हो बाहर, हाँ तो फिर आप बचोगे। तो वैसे ही धाम जाने का पर्पज यही है कि वहां हम जाते हैं तो भगवान के जो भक्त हैं उनका संग लाभ हम प्राप्त करते हैं, तो धाम हम अपने हृदय में कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके कारण ही जितने ये तीर्थ और धाम है वो पवित्र हैं। उनको कोई भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो विदुर के बारे में आपने सुना होगा, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो विदुर निकल पड़े बाहर। जब विदुर चले गए और सब भारत के तीर्थ आदि का भ्रमण करके जब वापस आ गए तो युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती और पांडव आदि सब बाहर महल से बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए। तो उनको वहां पूछा, उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा भवद विदा भागवतः, तो उन्होंने कहा कि आपको तो इन तीर्थों का भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृतः, क्योंकि आप साक्षात चलते बोलते तीर्थ हो। क्यों? क्योंकि आप अपने हृदय में गदा धारण करने वाले जो कृष्ण हैं, भगवान को सदैव लेकर चलते हो, तो जिन जिन स्थानों में आप भ्रमण करते वो स्थान भी क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। तो कोई तीर्थ आदि स्थान क्यों इतने पावरफुल है? क्योंकि वहां भगवान के भक्तों का निवास है। भगवान के भक्तों को वहां से हटा दो तो वो सर्वसाधारण स्थान है। इसी कारण से जब ऐसे तीर्थ आदि हैं वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि वहां भगवान के भक्त हैं, और जिस स्थान में भगवान के भक्त हैं और वो भगवान के भक्त सदैव भगवान का गुणगान करते हैं, इसी कारण से कृष्ण क्या है वहां उपस्थित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परान, कि भगवान के भक्तों में गोविंद निवास करते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा प्राण कोई है तो कौन है? मेरे डिवोटीज है, मेरे भक्त हैं। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि ऐसे स्थान इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वहां उनके भक्तों का निवास है। इसी कारण से जो भक्ति के अंग है उनमें से एक है कि तीर्थों का भ्रमण करना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा मैं चैतन्य महाप्रभु के सारे स्थानों में विजिट करना चाहता हूँ अपने जीवन में, लेकिन अकेले नहीं। तो कोई पूछे कि कैसे जाना चाहते हो आप, वो कहते गौर आमार जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बो आमी प्रणयी भकत संगे। जहां जहां मेरे गौरांग महाप्रभु ने निवास किया है, लीलाएं की हैं, उन स्थानों में भ्रमण करना चाहता हूँ। लेकिन जो भक्त उनसे प्रेम रखता है ऐसे भक्तों के संग में मैं उन स्थानों में जाना चाहता हूँ। इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में ही हम भगवान की जो लीला स्थलियां हैं, हाँ जो धाम आदि हैं, उन स्थानों में जाएं। और यही तो उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यात्रा की थी। तो जो भगवान के भक्त यात्रा करते हैं वो अपने लिए नहीं, किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। दूसरों की जन्म मृत्यु की यात्रा को फुल स्टॉप देने के लिए भगवान के भक्त क्या करते हैं? यात्रा करते, ट्रैवल करते हैं। सोचो प्रभुपाद थे, प्रभुपाद की आयु कितनी थी? 70 साल की। उनके पास 40 रुपए थे, लेकिन ये 40 रुपए को लेकर वो अमेरिका गए। कौन व्यक्ति है 40 रुपए लेकर घर से बाहर नहीं निकलता? उनके पास 40 रुपीज थे जिसको लेकर एक जलदूत जहाज से वो अमेरिका जाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, किसके लिए? दूसरे जीवों के लिए। और इतनी वृद्धावस्था 70 साल की आयु में, हम तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। वहां जाते हैं, उनका अपना कुछ उसमें स्वार्थ नहीं था, किसको वो लाभ देने के लिए गए थे? दूसरे जीवों को। तो जो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया होता अमेरिका का, तो हम सब यहाँ ट्रैवल नहीं करते आज, और हम सब तिलक नहीं धारण करते, माला धारण नहीं करते, भगवान के बारे में नहीं जानते। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जैसे एक महान भक्त जब ट्रैवल करते हैं तो हम सबका जो भौतिक ट्रैवल है जन्म मृत्यु का, उसको बंद करने के लिए। प्रभुपाद जाते हैं इतना कष्ट उठाकर, जहां उनको रहने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों के हित के लिए वो कार्य कर रहे थे। इसलिए वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है जीवन में जो केवल अपने लिए जीता है या अपने परिवार के लिए जीता है। इसलिए लोग देखो सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी है, अशांत है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं। हाँ, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपका लाइफ बदलता है, आप अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए अपने स्वार्थ की चिंता ना करके जब हम दूसरों के लिए जीवित रहते हैं तो हम वास्तव में इस संसार के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, इस संसार के सबसे बड़े सुखी व्यक्ति हैं। और इसी को चैतन्य महाप्रभु बहुत ग्लोरीफाई करते थे, और इसी बात को कृष्ण ने भी जब गोवर्धन की ओर जा रहे थे तो बलराम को भी यही कहा था कि वो व्यक्ति धन्य है जो व्यक्ति वास्तव में दूसरों के हित के लिए जिए हैं। इसलिए भगवान ने किसका उदाहरण दिया? वृक्षों का। होने का ये ट्रीज कभी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वृक्ष किसके लिए जीते हैं? सदैव दूसरों के लिए। उनके टहनियां हैं, पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, जूस हैं, वो सब दूसरों के लिए हैं। हाँ, इस प्रकार से भगवान भी उनका गुणगान करते हैं जो वास्तव में दूसरों के हित के लिए है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु भी जब यात्रा में गए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु कई यात्रा में गए, वृंदावन भी आए थे, फिर साउथ इंडिया यात्रा गए थे, फिर गया गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु गया गए तो वहां उन्होंने एक महान भक्त उनको मिले, वो कौन थे? उनके जो आध्यात्मिक गुरु है ईश्वरपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जतक्षणे देखिला न चरण तुमार। तो यात्रा का जो सफलता क्या है? प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को देखा जो महान कृष्ण के डिवोटी थे, कहा कि मेरी यात्रा सफल हो गई। क्यों? क्योंकि आप जैसे महान भक्त को मैंने देखा है। हाँ, मैं यहाँ, उन्होंने कहा कि तीर्थ इस गया में पिंडदान करने के लिए आया था, लेकिन एक पिंडदान करने से एक का ही उद्धार हो सकता है, लेकिन आप जैसे महान भक्त को देखने मात्र से हजारों हजारों मेरे जो पूर्वज हैं उनका निस्तार हो सकता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि आपके समान कोई तीर्थ नहीं है, और तीर्थों को मंगल या पावन करने में आप सक्षम है। और चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनका बाहरी उद्देश्य कुछ और था और आंतरिक उद्देश्य कुछ और था। जैसे हम भी जब यात्रा में जाते हैं तो सबका रहता है ना, बाहरी उद्देश्य दिखाने के लिए हम एक्ट करते हैं, लेकिन अंदर कुछ लेके जाते हैं, ये करना है मुझे पर्सनली। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा में गए तो उन्होंने बाहरी रूप से उद्देश्य था कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आएंगे उनको क्या प्रदान करूंगा, हरे कृष्णा जोर से, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो भी व्यक्ति मिलेगा दिखेगा उसको कृष्ण का नाम दूंगा। लेकिन आंतरिक क्या था, वो एक डिवोटी को मिलना चाहते थे, बस पूरी यात्रा का पर्पज था। और वो कौन थे? रामानंद राय। महाप्रभु ने कहा कि रामानंद तुम्हें मिलने के लिए मैं साउथ इंडिया की यात्रा में आया हूँ। और जब मिले गोदावरी के तट पर तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां बैठकर 8 दिन उनके साथ कृष्ण कथा की। क्या की? कृष्ण कथा। यही लाइफ है, कृष्ण कथा इज लाइफ एक डिवोटी के लिए। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भक्तों का संग हमें क्या देता है? कृष्ण का स्मरण बढ़ाता है। तो एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जब वो कृष्ण को भूलता है। हाँ, और सबसे बड़ा लाभ क्या है? कृष्ण का स्मरण बढ़ता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रामानंद राय, हाँ, तुमने वास्तव में मुझे सबसे अधिक सुख प्रदान किया है, क्योंकि तुम्हारे संग से मैं कृष्ण का जो स्मरण है वो अत्यधिक कर पा रहा हूँ। इसलिए रामानंद राय जो गवर्नर थे मद्रास के, महाप्रभु ने कहा कि तुम जगन्नाथपुरी आ जाओ ये छोड़कर, फिर हम जो बचा हुआ जीवन है वो क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि यात्रा का परम उद्देश्य क्या है। और यदि व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं करता का उसका लाभ नहीं उठाता तो उसको शास्त्र कहते हैं जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन करीचित। केवल तीर्थों में इसलिए जाता है कि वहां जाकर मैं स्नान करूंगा नदियों में, कुछ दान दक्षिणा देके पापों से मुक्त हो जाऊंगा। इस एटीट्यूड से जाता है तो वो व्यक्ति गधे और गाय के समान है या फिर कौवे के समान है। कौवा भी जाता है ना जाके डुबकी लगा के आता है, तो डुबकी लगाना इनफ नहीं है। हाँ, तो इस एटीट्यूड से जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं वो गो खरा गाय है और एक गधा है, दोनों मूर्खता के क्या है, चिन्ह है। कोई कह सकता है गाय तो बड़ी पूजनीय, मूर्खता के चिन्ह कैसे हो सकती है। जब गाय का बछड़ा मर जाता है बचपन जन्म लेते ही तो वो दूध नहीं देती, लेकिन जो ग्वाला क्या करता है उस बछड़े का जो स्किन है उसको निकाल कर उसके अंदर घास वगैरह भरता है और बछड़े के पांव भी डंडे के बनाता है और गाय के सामने रखता है। गाय को क्या लगता है ये मेरा, जो गांव में रहे ना उनको पता होगा बछड़ा है, फिर वो दूध देने लगती है। इसलिए शास्त्र में उदाहरण दिया है कि वैसे ही वो व्यक्ति मूर्ख है यदि केवल तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से जाता है, पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से जाता है, बल्कि भगवान की कथा को सुनने से हजारों हजारों पाप खत्म हो जाते हैं। कृष्ण का नाम उच्चारण करने मात्र से, भगवान के भक्तों का संग करने मात्र से, तो असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में जो भगवान का स्मरण है वो अत्यधिक हो। तो इसलिए हम यात्रा में जाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि समय हम ना गवाएं। दिल्ली में होते तो हम रोते रहते हैं, बहुत काम है, टाइम नहीं है। और सही है, टाइम नहीं है। कई लोगों के पास हम जाते तो कहते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है, और आप कहते हो मंदिर आओ, किसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, और आएंगे तो कहते जब भगवान बुलाएंगे। अभी इतने बड़े थोड़ी है कि भगवान उनको बुलाएंगे, भगवान तो अपने भक्तों को बुलाते हैं। तो भगवान डायरेक्ट नहीं बुलाते, अपने भक्तों को भेजते बुलाने के लिए। तो इस प्रकार से लोग अत्यधिक व्यस्त हैं और वो कहते हैं कि टाइम नहीं है। तो हम आते हैं तो वास्तव में हम फ्री हैं, अभी कोई चिंता नहीं है घर की, या चिंता को लेके जा रहे हैं आप यहाँ नहीं। तो जितना भी समय है भक्तों के साथ हम गुजारे, हाँ रीडिंग करें, बुक्स लाए सबने कोई रीडिंग के लिए साथ, नहीं तो जिसने भी लाया उनसे ले ले, पड़े रास्ते में 1-2 घंटा, ट्रेन वैसे ही लेट है। और एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना, क्या सुना, क्या धाम में कैसे हम भी करेंगे, जो भी आपने अभी तक कथा सुनी है कितने महीनों से सालों से वो शेयर करें, धाम की चर्चा करें, भगवान के नामों का मिलकर जप करें, अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करें, हाँ जब हम खाली होते हैं। तो जब इस प्रकार का एटीट्यूड देखते हैं कृष्णा तो भगवान प्रसन्न होते हैं और वो हमें अत्यधिक स्मरण प्रदान करते हैं। तो इसलिए धाम वो स्थान है। धाम शब्द का मतलब क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में, धाम का मतलब जहां कृष्ण निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, धाम। भगवान जहां निवास करते हैं उसको धाम कहते हैं। और भी है जहां ये चार चीजें अवेलेबल है वो स्थान भी धाम है, नाम रूप गुण और लीला। भगवान का नाम, उनके रूप और उनके गुणों की चर्चा और उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन, ये जहाँ कंटिन्यूअसली हो रहा है उस स्थान को भी क्या कहते हैं, धाम। और तीसरा चीज, भगवान के भक्त का हृदय, भगवान के भक्त का हृदय भी क्या कहलाता है, धाम, क्योंकि वहां कौन निवास करते हैं, भगवान। तो इसलिए हम सब धाम में जा रहे हैं। हाँ, तो तीन चीजें पता होनी चाहिए हमें, हाँ धाम में जाते, एक तो धाम, दूसरा है धामी, तीसरा है धामवासी। कौन सी तीन चीजें, धाम, धामी, धामवासी। तो धाम का तो हमने सुना कि जहाँ भगवान निवास करते उसको धाम कहते हैं, और दूसरा क्या है, धामी। धामी मीन्स उस धाम के देवता या भगवान। तो मायापुर जा रहे हैं तो मायापुर के धामी कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के, और वहाँ राधा माधव है, कौन है, हाँ आपकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाएंगे, मैं कल आप सबको देखूंगा तो आपकी आंखें कितनी हो जाएगी, डबल, जब आप वहाँ देखोगे किसको देखोगे, राधा माधव पंच तत्व नरसिम्ह देव को। अभी तो आपकी आंखें बंद हो रही हैं, किसी की छोटी हो रही है, लेकिन कल कैसे दिखेगी मुझे? जगन्नाथ की आंखों की तरह। और आप बाहर नहीं आना चाहोगे टेंपल हॉल से, इतने सुंदर है राधा माधव। मतलब यही तो है जो धाम है, जो वैकुंठ का मतलब क्या है कि जहाँ कोई कुंठा नहीं है, चिंता नहीं, एंग्जाइटीज नहीं है, उसको वैकुंठ कहते हैं। ये भौतिक जगत कुंठा जगत है। तो मायापुर आप जाओगे और कभी भी जाओ, वहाँ हमेशा फेस्टिवल है। मैं 15 दिन पहले था मायापुर कुछ दिनों के लिए, तो वहां ऐसा नहीं लगता कि कुछ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना होगा। वो ऐसा स्थान है कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है वहां। इसलिए भगवान के धाम को तीसरे स्कंद में भागवतम में वर्णन आता है, उसे कहते हैं अखंडित उत्सव, कि जहां फेस्टिवल कभी रुकता नहीं है उसको धाम कहते हैं। मतलब हमेशा फेस्टिविटीज है, एक्टिविटीज है। तो ऐसा मायापुर में आप जाओगे तो वहां जो विग्रह है, विशेष रूप से राधा माधव अष्ट सखीज, फोटोज तो आपने देखे होंगे, लेकिन अभी क्या करोगे आप, सीधा फेस टू फेस, आई टू आई भगवान का दर्शन करोगे पंच तत्व का। तो ये जो मायापुर धाम है बहुत स्पेशल है। हम वहां जब कल जाएंगे, आज रात तो समय नहीं होगा, कल हम फिर मायापुर के चर्चा करेंगे डिटेल में, वहां की विशेषता और वहां का जो वर्णन है, कैसे वो धाम क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, क्या उसकी ग्लोरीज हैं, क्या वहां करना चाहिए व्यक्ति को अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, क्यों मायापुर कहते हैं, क्यों उसको नवद्वीप भी दूसरा नाम है, कितने द्वीप है, आइलैंड है वहां, उस अलग अलग आइलैंड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चर्चाएं हम कल हम वहां करेंगे। तो ऐसा जो धाम है, तो धाम धामी, और तीसरी चीज क्या है, धामवासी। तो जो धाम के निवासी हैं, इसलिए जहां भी हम धाम में जाते हैं वहां अपनी भौतिक आंखें बंद करनी होगी हमें। क्या भौतिक आंखें? क्योंकि भौतिक आंखों का प्रॉब्लम क्या है, ये दोष देखती है। क्या देखती है? हाँ। तो हमारे पास आध्यात्मिक आंखें नहीं है, तो ये भौतिक आंखें हमारे कष्टों का कारण है। तो जो धामवासी हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनको हमें देखना चाहिए कि वो भगवान के सबसे प्रिय हैं। चाहे कोई भी कमी हमें नजर आए तो भी हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वृंदावन कोई जाता है तो मैं उनको कहता हूं 3B से सावधान रहो, बंदर, बाबाजी और ब्रजवासी, तीनों से क्या करो, सावधान। इनसे ज्यादा नजदीक भी नहीं जाना और ज्यादा, जैसे फायर है, फायर के ज्यादा नजदीक मत जाओ और ज्यादा दूर भी नहीं। तो ऐसे वृंदावन में सेफ क्या है, बंदरों से फ्रेंडशिप मत रखो, बाबा जी लोग इतने सारे घूमते हैं, और तीसरा है वहां के लोकल जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं, फिर हम उनके प्रति अपराध करते हैं तो फिर हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो भी धाम है, स्पिरिचुअल प्लेस, वहां के जो लोकल पीपल हैं, उनको हमें देखना चाहिए कि वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। जब वैकुंठ स्वर्ग से देवता अगर नीचे देखते हैं ना, और शास्त्र कहते हैं कि जब ये धाम के जो निवासी पीपल लोग हैं, उनको वो चतुर्भुज दिखाई देते हैं। कितने भुजाओं वाले? 400 पीपल। जहाँ 400 कौन है? भगवान के विष्णु दूत है। अब इवन वहां के एनिमल्स भी, चैतन्य भागवत में वर्णन आया है कि जगन्नाथपुरी में ऊपर देवतागण देखते तो गधा भी, गर्धो भ्योपि चतुर्भुजा, गधा भी 4 भुजाओं वाला है। तो इसलिए हर जो पर्सनालिटी है वो भगवान के प्रिय है, इसलिए हमें कॉन्शियस होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपना भगवत भक्ति नष्ट करके आएंगे। तीन चीजों से हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि जय स्थान वैष्णव गण, सही स्थान वृंदावन। जिस स्थान में भगवान के भक्त हैं, वही स्थान क्या है? वृंदावन है, या आध्यात्मिक स्थान है। इसलिए यात्रा का परम उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक अपना समय भगवान का नाम कीर्तन करने में लगाए, प्रयास करें, सर्व करें, एक दूसरे को सर्व करने का प्रयास करें, सर्विस की अपॉर्चुनिटी छोड़े नहीं। और तीसरी चीज है कि भगवान की जो कथा कीर्तन है, उसको हम गंभीरता से अपने जीवन में ले। तो फिर हम जब ऐसा करेंगे धाम में, तो हम वापस जाएंगे तो कृष्ण को लेके जाएंगे अपने साथ। किसे? कई बार लोग कहते कि हम यात्रा करके आए, क्या लेके आए? अभी बैग खोल के दिखाएंगे आपको क्या क्या लाए हैं। हाँ, परचेजिंग इतना कर लेते हैं कि वो कृष्ण को भूल ही जाते हैं। तो अच्छा है, स्पिरिचुअल परचेजिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें यात्रा करनी चाहिए अर्जुन के समान। किसके समान? अर्जुन ने यात्रा की थी, अक्रूर ने यात्रा की थी, उद्धव ने यात्रा की थी, हाँ ये सब ने यात्राएं की हैं। लेकिन यात्रा के बाद उन्हें पूछे क्या लेके आए हो अपने साथ, तो वो बताएंगे। सोचो दो लोग यात्रा में गए थे, द्वारका यात्रा, आप में से कौन कौन गया द्वारका? तो द्वारका में यात्रा में गए थे महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन, ये दोनों गए यात्रा में, और दोनों की यात्रा का पर्पज कुछ था, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उनको कोई ना कोई अपनी पार्टी में चाहिए था। तो वहां जब अर्जुन गए तो देखा कि भगवान तो रेस्ट कर रहे हैं कृष्ण द्वारका के महल में, और ये जाकर भगवान के चरण में जाकर बैठते हैं। इसलिए भक्तों का स्थान कहाँ होता है? सारंगानाम पदाम्बुजम। सारंग मीन्स डिवोटी का स्थान हमेशा भगवान के चरण कमलों में होता है। तो ये जाकर बैठ गए भगवान के चरणों के पास। दुर्योधन पहले से बैठा था, कहाँ जाके बैठा था? सर के ऊपर। हम परेशान रहते ना, कोई व्यक्ति हमारे सर के ऊपर बैठा है अच्छा नहीं लगता। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ये लोग भी सर के ऊपर है, हमारे सर पर भी कोई बैठे है, लेकिन डिस्टेंस है अच्छा। तो वहां जब दुर्योधन सर के ऊपर वहां जाके बैठा तो भगवान उठे, तो भगवान आग खोलते ही किसको देखना चाहेंगे? हाँ, आप जब उठते हो तो ऐसे नहीं कि सर की ओर देखते हो, उठते ही सामने देखते हो ना, तो भगवान उठते, और वैसे भी भगवान अपने भक्त को ही देखना चाहेंगे। अब साउथ इंडिया जाओगे तो वहां टेम्पल्स में भगवान सबसे पहले काऊ को देखते, गाय। श्रीरंगम आप कब जाते हो तो वहां काऊ, एलिफेंट, ऐसे दो तीन चीजें हैं, उनको भगवान देखते उठते। तो जैसे उनको देखा तो भगवान पूछने लगे, तो दुर्योधन कहते मैं पीछे हूँ, यहाँ हूँ, अब इधर भी देखिए। तो भगवान ने पूछा क्या पर्पज है आपकी यात्रा का, उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो इतना दूर दिल्ली से द्वारका? तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी युद्ध करने जा रहे हैं और हमारी ओर आप आए हैं। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो दो चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना जो बहुत बलवान है, और दूसरा मैं स्वयं। तो इन दोनों में से आपको चूज करना होगा। नारायणी सेना पावरफुल है और दूसरा मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। देखो दुर्योधन ने सोचा ये कृष्णा निहत्ते, इनका कुछ काम ही नहीं है, इसलिए वो छोड़ देते हैं उनको। और किसको दुर्योधन लेते? नारायणी सेना। और अर्जुन कहता है मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, कौन चाहिए मुझे? आप शस्त्र अस्त्र उठाओ या ना उठाओ चलेगा। तो अर्जुन लेके आते हैं अपने साथ, तो किसको लाते हैं? यात्रा में, हाँ वापस ले आते। तो हमें भी यात्रा से वापस ले आएंगे तो किसको ले आना है हमने साथ? कृष्ण को। तो अर्जुन के जैसे यात्री बनना है हमें। दुर्योधन लेके आ गए, इवन टेम्पल्स में भी लोग जाते हैं मंदिर में, पूरा जैसे कि सुपरमार्केट में गया ऐसा लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान ये भी दे दो, धनस क्या है वो सॉन्ग भी है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हाँ, तो इसलिए जाते हम, भगवान सुख संपत्ति सब कुछ घर में आ जाए, सारे कष्ट मिटे। हाँ, तो लेकिन भगवान तुम मेरे घर मत आना, बाकी चीजें आना अच्छा है। ये कौन किसका एटीट्यूड है? दुर्योधन का। लोग जाते भगवान से मांगते हैं और कहते भगवान तुम मंदिर में बड़ा शोभा देते हो, मंदिर में ही अच्छे लगते हो, मेरे घर में बिल्कुल मत आना, घर आओगे तो सेवा करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें दो, मीन्स नारायणी सेना मुझे दे दो। अर्जुन क्या, दुर्योधन का एटीट्यूड क्या था? नारायणी सेना। और कृष्ण का, अर्जुन का क्या था? कृष्ण। तो उसी प्रकार से कृष्ण को लाना हमारे साथ मीन्स अपने हृदय में उनको धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं एक जेल से कभी बाहर नहीं आ सकता, और वो मेरे भक्त का हृदय। यदि मैं वहां बंद हो जाता हूँ ना तो मेरे लिए कठिन है बाहर आना। तो भगवान को हम डाल सकते हैं इन चार पांच दिनों में मायापुर में, अधिक से अधिक कैसे श्रवण और कीर्तन इसमें भाग ले। थोड़ी सी तपस्या भी होगी, दो तीन दिन आप वहां हो तो वहां आप मंगल आरती मिस मत कीजिए। हाँ, मंगल आरती 4:30 होगी। हाँ, तो आप ट्राई कीजिए सुबह उठने का, शायद उठे भी नहीं होंगे यहाँ कभी, ठीक है। लेकिन भगवान धाम में आते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ से शक्ति आ रही है। हम भक्तों के संग में पता नहीं चलता कि हमें कहाँ से शक्ति आ रही है, बल आ रहा है। हाँ, तो आप प्रयास कीजिए कि मंगल आरती जरूर अटेंड। अब कल की करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, जितना दिन हो मिस नहीं करना है मुझे। तो हमने जानबूझ के रखा है वहां का मॉर्निंग प्रोग्राम हम पूरा करेंगे, और फिर वहां भक्त लोग बैठ के जप करते हैं, चांटिंग करना, और वो दर्शन आरती 7 बजे होता है, वो अमेजिंग है, वो भी सबको अटेंड करना है। और फिर उसके बाद वहाँ भागवतम क्लास 2 लैंग्वेज में होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में अलग होती है और एक बंगाली लोकल लैंग्वेज में होती है। हम देख सकेंगे, इंग्लिश में जा सकते हैं हम या फिर अलग से क्लास, दोनों में से एक देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे तो कृष्ण का स्मरण हमारा आप बढ़ेगा और कृष्ण को हम अपने साथ लेके आ सकते हैं इस प्रकार से, अर्जुन की तरह। हम जैसे अक्रूर भी गए थे, अक्रूर को किसने भेजा था? कंस ने। हाँ, कृष्ण और बलराम को अपने साथ लाए। उद्धव भी वृंदावन की यात्रा में गए थे, वहां गोपिकाओं से कृष्ण भक्ति सीख के आए वो वापस। हाँ, तो वैसे ही हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि भगवान के जो भक्तों का संग लाभ करके हम अधिक से अधिक सीखे और धाम को अब अपने साथ ले आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्री धाम मायापुर के, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद श्रीमान महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद की मायापुर यात्रा के, मायापुर यात्रियों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।